Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea. Blue eyes, ooh, I love blue. has got blue eyes, and I am home again. Baby's Got Blue Eyes. Je hoorde Elton John, 1982 was het jaar. En daarvoor Another Level. And Guess I Was a Fool. Ons eerste onderwerp. Niels den Haan probeert in zijn woonomgeving een voorzorgcirkel op te zetten. Een groepje van ongeveer 10 tot 15 buren om elkaar met allerlei dingen te kunnen helpen. Herman de Bruin praat met hem. Niels, welkom. Dankjewel. Jij gaat het hebben over het opzetten van een voorzorgcirkel. Nou, opzetten weet ik wat dat is, maar een voorzorgcirkel, wat wil je daarmee bereiken? Ik heb het voor het eerst gezien in een NOS-artikel. En ik heb het idee dat dit op zich zal het niet heel nieuw, een nieuw concept zijn. Alleen, ik gok dat de naam ook gewoon een beetje verandert steeds over de tijd heen. Maar het is eigenlijk een groepje. Het is bedacht door Henk Geene, dat is een oud psycholoog, gepensioneerd. En die heeft het toch al met het idee bedacht om vergrijzing, het probleem van vergrijzing wat te verlichten in die zin. Om een groepje te maken met 10 tot 15, zegt hij dan, buren. Ja. Om elkaar te kunnen helpen. Met van alles. Gewoon, net wat er voorkomt, wat er gebeurt. Ja, ja. Dat mag niet medisch, denk ik. Nee, niet medisch, want nee. Gewoon mensen die elkaar, ja, een soort burenhulp. Burenhulp, ja, want ik hoorde wel zo van iemand, kreeg een reactie. Die zei van, hey, dit ken ik van vroeger. Volgens mij zei hij ook, dat heette burenhulp. Ja. Dus naboerschap noemden ze dat in het oosten van het land. Maar ik ben toch nog wel met dit project op zoek naar, ja, toch de mensen die het spannend vinden om hulp te vragen. Ja. Die dan toch wat misschien alleen thuis zitten. Dan verwacht ik dat het eerder wat oudere mensen zijn. Maar het kunnen ook best jongere mensen zijn. Dat is allemaal prima. Ja. Hoe heb je de mensen nu bereikt met die voorzorgcirkel? Ja, ik zit in die zin een beetje nog wel in de beginfase. Maar ik begin er nu echt goed in te komen, merk ik. Ik ben nu flyers aan het uitdelen. Iets van 300. Dus mijn eigen straat en dan de aanliggende straat een beetje. Ja, echt de buurt waar je woont ook zelf. Ja. En geeft dat reacties? Ja, dus we hebben. Ik heb iets van, wat zal het zijn? Wel 15 à 20 reacties van toch relatief jonge mensen. Mm-hmm. Die zichzelf dan als hulpbieder zien. En dan zeggen ze wel van, ja, ik kan vast wel een keer wat gebruiken, hulp hier en daar. Maar ik heb helaas nog maar 3, want ik hoop er wel meer te vinden. Mensen die zeggen, oh, ik kan echt wel wat hulp gebruiken af en toe. Ja. Ik maak daar graag gebruik van. Ik hoop het straks door te pakken en op te zetten. En dan toch in de vorm van een WhatsApp-groep, denk ik. Mm-hmm. En misschien wordt het wel 2 groepjes van 15, dat zou ook kunnen. Ja. En dan hoop ik daarna wel een beetje op de achtergrond te treden. Dus, zodat mensen zelf elkaar gaan bevragen en aan aandacht geven. Ja, ik merk wel dat het me energie geeft. Dus ik ben nu ook in contact met het heet een wijkverbinder van Delft. Van Delft voor elkaar. Die gaat mij weer met wat kerkjes in contact brengen. Dus ik merk dat het wel wat begint te lopen op die manier. Daar krijg ik wel energie van. Het gaat echt om mensen die nog zelfstandig wonen. Ja. En die even wat meer nodig hebben dan alleen goedemorgen. Ja, en dat zie je natuurlijk wel, dat vanuit de politiek ook wordt gezegd, blijf zo lang mogelijk thuis wonen. Ja. Dus je verwacht op zich wel dat ook meer nodig, dat het dan heel fijn is als je elkaar kan helpen. Ja, dat zou dan de toekomst zijn. Ja, er komen steeds meer mensen die zelfstandig blijven wonen, ook als ze wat ouder worden. Dus dan zou dat een mooi initiatief zijn om dat uit te brengen. Precies. Heb je al iets van de sociale media? Ja, de ouderen kijken daar niet zo vaak op, maar stel dat. Of doe je nog steeds met flyers? Ja, ik heb het echt met flyers gedaan inderdaad. Ik heb het nu wel in de WhatsApp-groep van de wijk. Ik moet zeggen, dat berichtje heb ik klaar. Ik ga klaarstaan. Het bericht ga ik straks ook versturen. Mm-hmm. Dus via WhatsApp. En social media. Ik heb mezelf wel bevrijd ervan een paar jaar geleden. Dus Instagram heb ik verwijderd. LinkedIn doe ik nog wel. Daar zou ik het op kunnen. Maar goed. Ja. Ja. Maar wie kijkt daarop? Dat is toch ja. Maar goed, je weet maar nooit. Ja, als er een klein kind komt die zegt, joh, oma. Dat zou zomaar kunnen. Ja, dus dat kan nog een poging zijn. Ja.

Wish You Were Here van Fleetwood Mac uit 1982. En daarvoor Charles Aznavour. De oorspronkelijke Franse uitvoering van Yesterday When I Was Young. En dan heet het Hier Encore. Zometeen Rechten voor de Natuur. De nieuwe column van Joost Kiewiet. Dat na The Little River Band. Een reminiscing. Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kiewiet. Rechten voor de natuur. Zie het voor je, een advocaat die in de rechtbank een bos vertegenwoordigt en pleit namens het bos voor behoud van een groep bomen. Het bos wil niet dat die bomen gekapt worden. Het bos heeft rechten en de rechter moet in zijn uitspraak rekening houden met die rechten. Dat is gek, zullen veel mensen denken. Een bos, een rivier, de natuur met rechten, daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Mensen hebben rechten, de natuur niet. Maar is het wel zo gek? Mensen worden in het recht natuurlijke personen genoemd. En er zijn ook rechtspersonen. Die hebben ook rechten. Bedrijven, verenigingen en overheden zijn daar voorbeelden van. Ze kunnen eigendommen hebben en rechtszaken beginnen. Het is heel simpel. Als ik morgen naar de Kamer van Koophandel ga en een bedrijf inschrijf, dan is er een nieuwe rechtspersoon met de nodige rechten. Die rechtspersoon kan overmorgen een auto kopen. Waarom zou dat dan niet voor de natuur kunnen? De natuur heeft geen rechten, tenminste niet in ons land. In een westerse cultuur heerst de mens over de natuur. Vanuit het christendom gezien is de mens de kroon op de schepping en dat geldt ook voor andere religies. De natuur is er voor ons. Wij onderwerpen haar en leggen haar onze wil op. De ontginning van woeste gronden zit in onze volksaard. Met de introductie van het rentmeesterschap is er wel wat positiever geworden. Maar bescherming van de natuur wordt altijd benaderd vanuit het menselijk belang. Natuur is nagenoeg altijd ondergeschikt aan korte termijn economisch belang. Ze takelt dan ook steeds verder af. Heel vroeger was dat anders. In oude religies en culturen nam de natuur een andere plek in. De mens beschouwde zichzelf als onderdeel van de natuur. Een boom, een rivier of een bergtop waren vaak heilig en werden vereerd. Eigendom van grond was ondenkbaar. De grond, de natuur, was van niemand en van iedereen. De rechten en de bescherming daarvan waren geborgd in het gedachtegoed van mensen, in het geloof en in de cultuur. Dat was vroeger. Toen was dat vanzelfsprekend. Ik vraag me af, zou de rechten voor de natuur vandaag de dag kunnen helpen bij de zorg voor een gezonde leefomgeving, ook voor de mens? Het idee is niet nieuw. Dat ontstond zo'n 50 jaar geleden al. Nu noemt de Verenigde Naties het de snelst groeiende beweging van de 21ste eeuw. In Ecuador en Bolivia zijn rechten voor de natuur opgenomen in de grondwet. In Nieuw-Zeeland heeft een rivier de status rechtspersoon gekregen. Stel je voor, een bedrijf wil afvalwater lozen op de rivier en vraagt vergunning aan de overheid. De overheid vindt het geen probleem, maar de rivier heeft bezwaren. De advocaat betoogt in de rechtbank dat de rivier de lozing niet accepteert. De geloosde stoffen verstoren de hormoonhuishouding van vissen en andere bewoners van de rivier. Mannetjes worden vrouwtjes. De rechter beoordeelt de argumentatie en kan de rivier in het gelijk stellen. De mens doet een stapje terug, minder heer en meester. In westerse culturen roept dat weerstand op. In landen met nog oorspronkelijke volken en culturen is dat minder. Bij ons is alles eigendom en het eigendomsrecht is bijna onaantastbaar. Toch komt er ook in ons land beweging. Jessica den Outer schreef er een boek over. Ze is jurist en directeur van de Stichting Rechten voor de Natuur. Zij stelt dat rechten voor de natuur een aanzet kan zijn tot een andere omgang met de natuur en een erkenning van haar bestaansrecht. Er zijn ook concrete acties. De gemeente Groningen onderzoekt of bepaalde natuurgebieden rechten kunnen krijgen en een voogd als vertegenwoordiger. Het waterschap de Dommel denkt na over rechtspersoonlijkheid voor de rivier de Dommel. Ook voor de Waddenzee wordt daarover gedacht en de provincie Noord-Holland organiseerde een bijeenkomst met experts over dat. Er komt dus beweging, maar het is lastig voor ons westerse mensen. Lastig om breder te kijken dan het menselijk belang. We moeten dat wel doen, is mijn overtuiging. Aan de ene kant is het gek om te denken dat alles op de planeet Aarde om de mens zou moeten draaien. En aan de andere kant is natuurbelang ook gewoon menselijk belang. We zijn onderdeel van de natuur en daarvan afhankelijk voor een gezonde leefomgeving. Lang geleden, nou ons nog vast te heel. Een onvoltooid verleden, nou allemaal modeel. Oh, ik bouw onze bruggen over de brokken in ons hart. Zo dauw weer bij mekaar komt, kloof u mee je start. Ja, ik bouw onze bruggen van woorden en muziek. Zodat wie bij elkaar komt en wie ons blij aankijkt. Oh, ik bouw onze bruggen van stenen, touw en hout. Zodat

so it goes. No one knows. One more angel flying home. We all hope we're not alone, and no one knows. Just a girl without a name, a passerby every day. Het onmiskenbare stemgeluid van Joe Cocker. Hij maakte dit in 2010, dit So It Goes. En daarvoor de Jan Ottink Band, een Brugge. Zometeen de Vertel Eens familiequiz van Elma van Vliet naar Linda Ronstadt, een Blue Bayou. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the fox are fine and the world is mine on Blue Bayou, where those fishing zag er prachtig uit en ze kon prachtig zingen. Linda Ronstadt, je hoorde haar hier met Blue Bayou uit 1977. Ons volgende onderwerp. De Vertel Eens familiequiz van Elma van Vliet. Dat is een luchtig vragenspel voor jong en oud om elkaar nog beter te leren kennen en samen herinneringen op te halen. Ze is bij Terra Cox. Welkom, Elma. Dankjewel. Fijn dat je er bent, want jouw boeken zijn zeer geliefd en vinden hun weg naar vele lezers en vele landen. Wat voor boeken schrijf jij ook alweer? Wat ik doe, is ik maak cadeauboeken. En het zijn invulboeken die je cadeau geeft aan je vader, je moeder, je opa of je oma. Met de vraag om de vraag in het boek te beantwoorden. En het zijn de enige cadeauboeken ter wereld die je dan weer terug wil, gevuld met die verhalen. En als de boeken ingevuld zijn, heb je eigenlijk het levensverhaal van degene aan wie je het gegeven hebt op papier. En kan je een paar titels noemen van de boeken die je hebt geschreven? Ja, natuurlijk. Mam, vertel eens. Dat is het allereerste boek waar ik ooit mee begonnen ben. Het was voor mijn eigen moeder. Daarna Pap, vertel eens. Opa en oma, vertel eens. Mooie cadeauboeken om te geven tijdens de kerst. Maar ook Mam en Pap vertellen over jou. Ja, dat is een boek wat je eigenlijk begint voor je eigen kind. En dan doorschrijft totdat je kind de puberteit bereikt. En dat geef je dan weer later aan jouw kind. Maar nu komt er iets heel nieuws eigenlijk. Hè? Want het volgende vertel eens boek is een heel andere uitgave. Wat is er anders aan? In december komen de familiequiz en de vriendenquiz. En wat is dat nou? Ik geloof heel erg dat in de winter is perfecte tijd. Als je lekker gezellig binnen zit. En tegenwoordig zitten we heel veel op onze telefoons. En wat ik gemaakt heb is eigenlijk een vragenspel. Om samen te spelen met je familie of je vrienden. En wat het doet is het brengt gesprekken op gang. Natuurlijk ook veel grappen op gang. Maar het helpt je eigenlijk om je met elkaar te verbinden op een leuke manier. Kunnen wij het niet een heel klein stukje spelen, dat we even idee krijgen? Ja, natuurlijk. Zijn het kaartjes in een doos of is het toch echt een boek? Het zijn kaartjes in een mooie cadeauboek, net als de boeken. Ik ben heel blij mee. Ik vind dat het er ook heel mooi uit moet zien. Dus, dan bewaar je het ook, dan koester je het ook. Absoluut, ja. En dan is het ook een serie. Stel wij zitten aan de kerstdis. Ik heb net mijn eerste glaasje, mijn eerste slokje wijn op. En dan, ik moet een kaartje pakken. Of jij pakt een kaartje. Ja, en dan staat er op... vertel, op welke drie momenten van dit jaar was jij ongelooflijk trots op jezelf? Ah, dat is een fijne. Ik moet er heel lang over nadenken. Ik ben niet zo impulsief type. Maar ik vind het wel een mooie vraag. Want het tilt je wel een beetje op. Ja. Op dat moment. Ja. En zijn er ook andere vragen? Zoals, wat vond je nou niet zo leuk? Wat was je de grootste teleurstelling? Ja. Of, ik ben ook wel geïnteresseerd in die doe-vragen. Ja. Kan je er een paar noemen? Nou ja, een doelvraag is bijvoorbeeld... teken iemand uit deze tafel. Degene die het eerst raadt, krijgt een punt. Hè? Want ik begrijp ook wel dat een spel natuurlijk leuk is... als je punten kunt verdienen. Hè? Dus laten we ook nog even een kennisvraag erin gooien. Wie van jullie weet wat het lievelingskostje van jouw buurman was vroeger? Nou ja, als jij mensen natuurlijk heel goed kent, dan weet je dat... En grappig is dat er vaak dan na zo'n vraag ook weer verhalen komen. Want iemand zegt erwtensoep. Weet je het recept nog? Nou, dan krijg je altijd een discussie dat sommige mensen erwtensoep maken met worst. Anderen maken het met spek. Dus het is ook wel gewoon een manier om leuk in gesprek te komen. En het even te hebben over wat andere dingen. En is het nou wel een spel wat je eigenlijk elk jaar moet vernieuwen? Want als je het al een keer gespeeld hebt. Ja, wat is weer je leukste herinnering? Of gaat die over het afgelopen jaar? Hoe zorg je ervoor dat het spel dynamisch blijft? Nou, er zitten 110 vragen in. Ik heb zelf meerdere malen gespeeld. Kiest wat. En ik zal je ook eerlijk vertellen dat soms in mijn geval, hè, met mijn vrienden, werd het gesprek zo grappig. Want een van de vragen was, doe iets waarvan niemand weet dat je het kan. En iemand ging een soort yoga pose doen. En ik zat er echt naar te kijken en ik dacht, ik ken je al 20 jaar. Maar iedereen ging ook proberen. Misschien waren er 2 wijntjes bij gedronken om dat na te doen. En vervolgens ontstond er een uur lang gelach en waren we afgeleid. Hè? Dus het is anders dan bijvoorbeeld Monopoly, waarin je zit in het spel en het spel is pas klaar als je klaar bent. Wat dit is, is gewoon een leuke manier om met elkaar in gesprek te raken. En heel vaak, maar goed, ik hoor het ook graag van de luisteraars. Heel vaak wat er dan gebeurt is dat iemand zegt, oh, dat is ook interessant. Ik denk dat het mobieltje er misschien toch heel even bij komt om wat foto's te maken van die afbeeldmomenten. Zeker. Misschien zit er ook wel een dansje bij dat er een film gemaakt wordt. Ja, maar het mooie is wel, je kunt niet spieken met je mobieltje. Zoals bij kennisquiz of een pubquiz. Ja, als je dan, dat kan hier niet. Want het zijn natuurlijk gewoon wel persoonlijke vragen aan elkaar en de ander. Wanneer komt het uit en waar kunnen we het kopen? Nou, het komt in november in de Betere Boekhandel en ook de online boekhandels zijn ze er. Ik ben heel benieuwd. Ik wil je hartelijk bedanken voor weer zo'n heel nieuw, mooi idee van jou, Elma van Vliet. Bedenken van de vertellingsboeken en nu ook voor een spel. Dank je wel. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. I was a sculptor, but then again, no. Or a girl who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Dit is De Late Avond. Shutters on the windows, chains on the door, sleepless nights spent waiting for an answer. Dreams of heaven falling, panic in the town. Lonely men with fingers on the future. When all is said and done, you are the only one. Follow on, for the open road is waiting like a song. We will welcome what tomorrow has to bring. Be it fair, stormy weather, take my hand, and we'll walk the road together. I won't mind. No, if it turns out that we never find the end. All I ask is that you want me for a friend. Days of beauty calling, vanishing in a haze, lost inside some spiral with no ending. Still you bring me loving, free me with a touch, lead me out to greet the condescending. When all is said and done, you are the only one. Follow on, for the open road is waiting like the song. We will welcome what tomorrow has to bring. Be it fair or stormy weather, take my hand and we'll walk the road together. I won't mind. No, if it turns out that we never find the end, for all I ask is that you want me. Gevoelige tonen van Paul Young en Follow On. En daarvoor Ellie Goulding met een track van Elton John. Your Song was dat. En dat was de late avond van donderdag 27 november. Morgen is er een nieuwe late avond en dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Sarah McLachlan blijft nog even bij je. Fijne nacht. These are the highs and lows, those those who have been here know that doesn't stop us from marching back into the mud. Insult to injury, and we breathe fire. It's hard the way you look at me with a rage I cannot place, but I'm not the enemy. I'll carry you through your pain. You can hide away, hold your heart at bay. I know you wanna be loved. No life will come apart and break, and I'll break your heart. I will be like gravity always true. Push you so hard not to quit or give in, but I look back now past the anger and fear. You were suffering, and you were all alone in it. So you can hide away,